poczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 września, minęła 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Każda pięć polskiej ziemi powinna być broniona i dlatego jest wzmacniane bezpieczeństwo także na wschodzie kraju, mówi prezydent. Sowiecka agresja na Polskę 84 lata temu była wypełnieniem paktu Ribbentrop-Mołotow, przypomina prezes IPN-u. Prezydent Finlandii ostrzega przed ryzykiem eskalacji wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że każda pięć polskiej ziemi powinna być broniona i dlatego wzmacniane jest bezpieczeństwo także na wschodzie kraju. W ten sposób Andrzej Duda odniósł się do sprawy planów obrony Polski na linii Wisły. Każdemu należy się bezpieczeństwo i każdemu należą się jednakowe prawa do tego, żeby być pewnym, że polskie wojsko w razie czego stanie do jego obrony. Cieszę się, że to jest od 2015 roku zmieniane, że coraz mocniejsze jest to bezpieczeństwo militarne, także tej właśnie wschodniej części Polski. Prezydent dodał, że dzisiaj oddziały NATO stacjonują w okolicach granicy polsko-litewskiej i polsko-białoruskiej i że trwa odbudowywanie tych jednostek, które przez lata były likwidowane. O plany obrony Polski na linii Wisły prezydent Andrzej Duda został zapytany przez dziennikarzy po ceremonii złożenia wieńca pod pomnikiem katyńskim w Jersey City. Ceremonia rozpoczęła wizytę polskiego przywódcy w Nowym Jorku, gdzie weźmie udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Mijają 84 lata od sowieckiej agresji na Polskę. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki powiedział, że była ona wypełnieniem paktu Ribbentrop-Mołotow. Jak podkreślił w programie pierwszym Polskiego Radia, rosyjsko-niemiecka współpraca opierała się na wspólnych celach. Rosja, czy to sowiecka, czy biała, carska, z Niemcami, czy to z Prusami w końcówce XVIII wieku, w wieku XIX, ale także już w świecie międzywojennym od paktu w Rapallo były skłonne do współpracy w celu realizowania swoich imperialnych zamierzeń. Tych punktów stycznych było wiele, a jednym z nich była z całą pewnością wielowiekowa nienawiść do Polski i chęć zniszczenia Rzeczpospolitej Polskiej. Konsekwencją sojuszu Hitlera i Stalina był rozbiór osamotnionej w walce Polski, często nazywany jej czwartym rozbiorem. 17 września to nie tylko rocznica sowieckiej agresji na Polskę, ale także i Światowy Dzień Sybiraka. Z tej okazji w Białymstoku Sybiracy, wojsko i przedstawiciele władz przed pomnikiem matki Sybiraczki oddali hołd poległym i deportowanym na nieludzką ziemię. 17 września 1939 roku Armia Czerwona przekroczyła wschodnie granice II Rzeczypospolitej. Są w historii narodu daty, o których nie wolno zapominać. Prezes Białostockiego Oddziału Związku Sybiraków Jolanta Chryniewicka. Dla wielu polskich rodzin Syberia, Kazachstan są znakami losu, bolesnymi i tragicznymi. Syberia, kto tam nie był, nie uwierzy. Kto tam był, nigdy nie zapomni. Narodowa pamięć jest naszym dziedzictwem. Istotne zatem, aby była to pamięć żywa. Zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz. Jesteśmy bowiem spadkobiercami i dłużnikami wszystkich tych, dzięki którym spotykamy się jako obywatele kraju wolnego i niepodległego. Przywołuję Polaków deportowanych w głąb Związku Sowieckiego i tam na nieludzkiej ziemi, zamęczonych morderczą pracą oraz zmarłych z wycieńczenia, chłodu, głodu i chorób. Stańcie do apelu! Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku przygotowało spektakl Sztambuch Syberyjski Impresja, który można obejrzeć dziś o 19, a po nim instalację świetlno-dźwiękową Droga donikąd. Prezydent Finlandii ostrzega przed ryzykiem eskalacji wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Będzie ona trwała tak długo, a Europejczycy nie powinni bagatelizować ryzyka jej eskalacji, powiedział Sauli Niinisto w opublikowanym dziś wywiadzie dla New York Timesa. Niinisto stwierdził, że rosyjska napaść na Ukrainę była dzwonkiem alarmowym dla Europy i NATO. Prezydent Finlandii odniósł się do znalezienia niedawno w Rumunii szczątków, które najpewniej były częściami rosyjskiego drona. Jesteśmy w bardzo wrażliwej sytuacji. Nawet drobnostki mogą bardzo mocno zmienić sytuację. Niestety na gorsze. Na tym polega ryzyko takiej wojny na szeroką skalę. Orlen testuje pierwszą w Polsce lokomotywę wodorową, którą kupił od spółki PESA Bydgoszcz. Dziś pojazd po raz pierwszy przejechał z Gdyni na Hel. Jak się jeździ taką lokomotywą? Bardzo dobrze, godnie i cicho. Od dzisiaj do połowy przyszłego roku będziemy chcieli tą lokomotywę testować w różnych miejscach w Polsce. Grzegorz Jóźwiak, dyrektor Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych Orlen. W takich przejazdach trochę prostszych tu na Hel, ale również w wykorzystaniu przemysłowym, czyli w jej podstawowych czynnościach manewrowych. Przewidujemy, że w przyszłym roku ona ruszy właśnie już do swojej podstawowej pracy. Do 2030 roku koncern chce przeznaczyć na inwestycje wodorowe prawie 7,5 miliarda złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce teraz sport i Dariusz Urbanowicz. Polscy siatkarze, mistrzowie Europy wrócili już do kraju. I oczywiście w świetnych nastrojach po wczorajszym zdobyciu tytułu, ale na dobre humory pracują też ich koleżanki. W Łodzi trwa bowiem turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Paryż 2024. Przypomnę, wczoraj gładkie zwycięstwo Polek ze Słowenkami, a teraz walczą z Koreankami z południa i po trzech setach jest 2 do 1 dla Polski. 25-22, 24-26, 25-21. Zaczął się set numer 4, jest 1 do 1. Z wieści futbolowych po przerwie reprezentacyjnej wróciły rozgrywki klubowe. W PKO Ekstraklasie dziś 3 mecze. Jagiellonia Białystok wygrała z Radomiakiem 3-2. Widzew odprawił u siebie z Kwitkiem Krakowie 2-0. W roli trenera Widzewa zadebiutował Daniel Myśliwiec, który zastąpił zwolnionego 5 września Janusza Niedźwiedzia. Pomocnik gospodarzy Czech Marek Hanouszek tak podsumowuje to spotkanie. Nebyl to łatwy mecz, ale tego jsme se spodziewali. Krakowia do tej pory jeszcze nie przegrala. Mecz w lidze to spodziewali jsme se trudnego zadania, tym bardziej, že nový trenér neměl dużo času s námi trénovat i provádět pevné řeči. O to vážnější jsou 3 punkty zvítězstva. To prawda, 3 punkty i zwycięstwo są najważniejsze. W derbach Poznania 74 minuta i 0 do 1. No ale nie jest to takie oczywiste, bo Warta jest gospodarzem. Lech gra przy Bułgarskiej na wyjeździe z różnych względów. W każdym razie Lech po golu Filipa Marchwińskiego prowadzi 1 do 0. Grand Prix Singapuru dla Carlosa Sainza z Ferrari. Na torze Marina Bay odbyła się 15. runda Mistrzostw Świata w Formule 1. Za Hiszpanem finiszowało dwóch Brytyjczyków, Lando Norris z McLarenem i Lewis Hamilton za kierownicą Mercedesa. Siedmiokrotny mistrz świata zdobył dodatkowy punkt za najlepszy czas jednego okrążenia. Liderem generalki jest Max Verstappen z ekipy Red Bull Racing, tym razem dopiero 5. Teraz F1 przenosi się do Japonii na tor Suzuka. I na koniec Mazda Odyssey, warszawska liga żeglarska, która w tym sezonie padła łupem załogi, uwaga, radiowej Trójki, mówi organizator regat Jakub Pawluk. Jeśli chodzi o cały sezon Mazda Odyssey warszawskiej ligi żeglarskiej, to w cyklu mieliśmy 4 rundy od czerwca do września, a teraz za nami runda finałowa, 4. No i wyniki poszczególnych rund składały się na ranking sezonu. Podium ułożyło się następująco: na miejscu 3 Stripes & Co. Sailing Club, na miejscu 2 Legia Sailing Schools, a na miejscu 1 zwycięzcy Mazda Odyssey warszawskiej ligi żeglarskiej w sezonie 2023, czyli Trójka Polskie Radio. Trójka żeglowała w młodym składzie, młodzi żeglarze Przemysław Machowski, Julian Glej i mówiący te słowa Mateusz Szweda. Załoga radiowej Trójki w dzisiejszych bardzo trudnych warunkach słabowiatrowych po wczorajszym bardzo dobrym pierwszym miejscu kończy rywalizację również na pierwszym miejscu. Także wygrane regaty, wygrany cały cykl. Wielkie, wielkie brawa. W nocy prawie wszędzie pogodnie, a temperatura od 12 do 16 stopni. Jutro nadal w całym kraju ciepło, no i ładnie będzie. Od 25 stopni na wschodzie i lokalnie nad morzem do 29 na zachodzie. W rejonach podgórskich około 24, a wiatr będzie słaby i umiarkowany. Zapraszamy do reklamy. Halo? Cześć, dziadek! A, cześć! Może wpadnę w tygodniu na szachy? Jedziemy z babcią na Mazury. A w weekend? W weekend do znajomych, nad morze. Znowu? Ale was nosi! O

Samochód po przejściach wcale nie musi trafić na złomowisko, a później na żeletki. Poza tym kilogram złomu to średnio 70 groszy, więc skoro mamy dostać około 1000 zł za nasze kochane autko, które lata świetności ma już za sobą, to może użyjmy go do zabawy z nutą rywalizacji. Ale o wszystkim opowie Patryk Kuniszewicz z Polskiego Radia Kierowców. Możemy dać naszemu autu drugie życie. No, może to trochę przesadzone, ale może zostać gwiazdą motorsportu. To też mówię z przymrużeniem oka. Wystarczy wziąć udział we Wrak Race. To rodzaj niskobudżetowych, tak do 1000 zł, wyścigów samochodowych, gdzie oczywiście dozwolony jest kontakt z innymi zawodnikami. Wszystko rozgrywa się w bezpiecznych warunkach na zamkniętym torze. Przeważnie jest to błoto, nawierzchnia szutrowa, a my startujemy razem z innymi kierowcami. I kto pierwszy i cały na mecie, ten lepszy i wygrywa. W internecie na wielu platformach znajdziemy mnóstwo porad od tych, którzy już brali udział, dla tych, którzy chcą wystartować pierwszy raz, jak na przykład na kanale Turbo Driver. Kupujecie samochód, kilka dni przed wyścigiem, nie macie za dużo czasu i co wtedy zrobić? Jak przygotować samochód, żeby mieć tą świadomość, tą szansę, że auto może dłużej przetrwać? Numer jeden, wiatrak na krótko. Ale najprostszym rozwiązaniem, z którego ja korzystam, jest po prostu zlokalizowanie czujnika temperatury, obcięcie kabelków i połączenie ich. Wtedy komputer dostaje sygnał, że samochód ma temperaturę powyżej 90 stopni i po przekręceniu zapłonu wiatrak od razu zaczyna chodzić. Sprawa numer dwa. Wyjęcie termostatu. Samochód będzie pracował od razu na dużym obiegu, będzie bardziej się chłodził i jest mniejsza szansa po prostu na to, że się zagotuje. Kolejna sprawa, dętki w oponach. Opony zimowe, jeśli startujemy na torze takim typowo piaszczystym, w jakich jest większość. Dętki nabijamy do 3 atmosfer. Takie dętki kosztują około 30 zł, także warto w to zainwestować, bo minimalizujemy naprawdę szansę na to, że złapiemy kapcia. A przy tej okazji pamiętajmy, że jeżeli nasze auto jest, delikatnie mówiąc, nie do końca sprawne, to nadaje się wyłącznie na taki właśnie wyścig wraków, a nie do ruchu ulicznego. Bo czy można powiedzieć, że są auta, w których wszystko lata, ale to stopień delikatny? Mówi Grzegorz Duda, mechanik, autor programów motoryzacyjnych, zawodnik wyścigów górskich. No nie. Nie ma naturalnych ludów. Po to się jeździ do mechaników, takich jak ja na przykład, żeby on to weryfikował i na bieżąco, żeby sprawdzał. Po to jest to badanie techniczne raz w roku, żeby te luzy zostały wyłapane, prawda, i żebyśmy zareagowali na te luzy. No, luzy w zawieszeniu, pamiętajmy jedną rzecz, że jedynym stykiem naszym z asfaltem są koła, a koła trzymają się zawieszenia. A zawieszenie jest na sworzniach, na różnego rodzaju gumach. Wybicie tych elementów powoduje właśnie luzy. Tych luzów ma nigdy nie mieć, bo to jest dla naszego bezpieczeństwa. I tutaj jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Wrak Race ma przeważnie szczytny cel, ale tam też najważniejsze jest bezpieczeństwo. Pamiętajmy, że nawet we Wrak Race, który jest genialną dyscypliną, jednak to jest układ kierowniczy, tak? W tym Wrak Race też gdzieś uderzamy się tymi samochodami, ale uciekamy przed sobą. Też chcemy w jakiś sposób skręcić, także do końca ten luz taki, który jest już nadmierny, będzie nam przeszkadzał. Umówmy się, że jeżeli jest luz, to jest luzem bezpiecznym, czyli na przykład mamy luźną gumę już na wahaczu, która się nie wyrwie, no to nie ma problemu. On może być z taką gumą do Wrak Race'u świetnym samochodem. Natomiast jeżeli mamy duży luz na końcówce drążka czy na sworzniu, no to możemy tego Wrak Race'a nie pojechać, bo nam odpadnie koło za wcześnie. I nie wygramy. I wszystkim tym, którzy choćby dzisiaj na Śląsku albo w najbliższych tygodniach biorą udział we Wrak Race'ie, życzymy powodzenia. No i przede wszystkim szerokości i przyczepności na pewno wam się przyda. Między innymi na Silesia Ring w Kamieniu Śląskim odbywają się zawody z udziałem kierowców wraków, ale plusem wyścigów samochodami o wartości 1000 zł jest to, że mogą się odbywać wszędzie i małym kosztem. Zachęcamy do tego, by państwo sprawdzili, gdzie takie wyścigi się odbywają. Nawet dla widzów jest to niezapomniane wydarzenie. 20 minut po godzinie 19 po drodze z Trójką. Za moment przeniesiemy się na drogi województwa mazowieckiego. 24 minuty po godzinie 19. Jan Wiewiór jest z nami z Polskiego Radia Kierowców. Janku, witamy ponownie. Dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór. Jak wygląda sytuacja drogowa na naszych drogach województwa mazowieckiego? Ogromne utrudnienia przed Warszawą. Tylko tak można opisać sytuację na drogach w niedzielny wieczór. No przede wszystkim podwójne utrudnienia na S7, odcinek remontowany Glinojeck-Płońsk, miejscowość Szymaki. Tutaj najpierw na 113 kilometrze kraksa trzech osobówek i zwężenie właśnie w kierunku stolicy. Kolejny wypadek także na 113 kilometrze to zderzenie osobówki z motocyklem. Chodzi o jezdnię w kierunku Gdańska. Także ogromne problemy na S7 na odcinku Glinojeck-Płońsk. Przed Warszawą kolejne utrudnienia na siódemce, to już krajowy odcinek, korki na fragmencie w okolicach Czosnowa, a także między Łomiankami a Młocinami. W Warszawie ciągle zwalniamy także na S8, na moście Grota Roweckiego. Kolejny korek na tej drodze przed Ostrowią Mazowiecką oraz między Wyszkowem a Radzyminem. Sprawdzamy jeszcze Zalew Zegrzyński i drogę krajową numer 61. Korek jest między Zegrzem a Zegrzem Południowym, a także dalej w miejscowości Michałów Reginów. No i niestety chodzi tylko i wyłącznie o dojazdy do Warszawy. Bezpieczne jazdy i spokojnie, chociaż w niektórych miejscach to okoliczności wymuszają prędkość. Jan Wiewiór przygotował informacje z dróg województwa mazowieckiego. Bardzo dziękujemy. Szerokości. Odbywa się turniej kwalifikacyjny na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Polskie siatkarki pokonały Koreę Południową 3-1 i jest to drugie zwycięstwo Polek w tym turnieju, a więcej w serwisie sportowym po 21. Jak jeździ się po drogach naszego kraju w niedzielny wieczór? W podrodze z trójką teraz przenosimy się na Pomorze. Mają prawo narzekać na drogowe warunki, zwłaszcza ci kierowcy, którzy opuszczają nasz region. Dzisiaj piękna, słoneczna pogoda przyciągnęła bardzo wielu nad morze i na Kaszuby, a teraz no, korki są w tych miejscach charakterystycznych po prostu dla powrotów. W ten sposób około 40 minut tracą kierowcy na trasie z Gdyni do autostrady A1 przez obwodnicę Trójmiasta. Zator do remontowego zwężenia tuż za bramkami zaczyna się za Straszynem i mierzy około 40 km. Przed Żukowem spore korki od strony Kartuz Kościerzyny. W każdym trzeba czekać około kwadransa. Wśród dojazdów do obwodnicy w Trójmieście najwolniej toczymy się spacerową łączącą Oliwę z gdańską dzielnicą Osowa. Powroty z Półwyspu bez korków wprawdzie przed Władysławowem, za to ze sporym ściskiem przy Pucku i przed Redą. Trasa z Mierzei Wiślanej zatkana w okolicach Kątów Rybackich, ale też spore spowolnienia za sprawą po prostu dużego ruchu są przed Nowym Dworem Gdańskim. Ważne informacje raz jeszcze z autostrady A1, bo od jutra problemy na trasie będą też na wysokości Straszyna. Drogowcy w okolicach 20-25 kilometra zabierają się za jezdnię do Gdyni. Ta także przez 2 miesiące będzie zwężona i co ważne, na sam węzeł nie da się od strony Łodzi zjechać. A te informacje przygotował Sebastian Kwiatkowski. Tłumaczę to sobie. Łzy mnie nie chronią przed tobą, jakoś smutku nie koją, tylko rzęsy mi mokną. Już od ponad miesiąca na podwrocławskim odcinku autostrady A4 funkcjonuje odcinkowy pomiar prędkości. Sprytne urządzenie, które nie tak łatwo jest oszukać w przeciwieństwie do fotoradarów, w przypadku których kierowcy zwalniają jedynie na chwilę. Jak wyglądają statystyki po pierwszym miesiącu działania tego urządzenia? Między innymi z kierowcami rozmawiał nasz reporter. No tutaj i tak się szybciej nie da jechać, bo non-stop korek, także... Nie zauważyłem jakiejś znacznej różnicy. Jak było, tak jest. No zależy od człowieka tak naprawdę. Ja akurat nie lubię łamać przepisów, że tak powiem, więc no. No jest tak samo jak było, tak? To nic się nie zmieniło tutaj podczas jazdy, bo pewnie mało kierowców jeszcze sobie zdaje sprawę, że jest ten odcinkowy pomiar prędkości i po prostu jeździ tak, jak sobie jeździ, nie? Cały czas jest zakorkowany, więc nic się nie zmieniło. No chociaż trochę wolniej jeżdżą? Raczej nie. Już od ponad miesiąca na wrocławskim odcinku autostrady A4 pomiędzy Kostomłocami i Kątami Wrocławskimi funkcjonuje odcinkowy pomiar prędkości. Kierowcom przez to, że mandat wystarczy przedstawiany jest tam na podstawie średniej z całego odcinka, a nie jednego zdjęcia, ciężej jest oszukać system, który w rezultacie zbiera mandatowe żniwo. Zwłaszcza, że to pierwszy odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie, mówi Monika Niżniak, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Pierwszy miesiąc pracy urządzenia to ponad 100 tysięcy zarejestrowanych naruszeń, więc ponad 100 tysięcy przypadków, kiedy kierowcy nie stosują się do obowiązującego na tym odcinku drogi ograniczenia prędkości. 100 tysięcy wykroczeń to jakby nie patrzeć jednak sporo. Jak więc wygląda nieogólna liczba wykroczeń, a sama prędkość? Tutaj można się już zdziwić i to pozytywnie, bo nie jest aż tak źle. Mamy do czynienia z kierowcami, niektórzy przekraczają prędkość średnio około 17-20 km na godzinę. Niestety zdarzają się także i rekordziści. Kierowca przekroczył dozwoloną prędkość o 48 km na godzinę więcej niż pozwalają przepisy na tym odcinku drogi. Kierowca został już ukarany mandatem karnym w wysokości 1000 zł i 11 punktami karnymi. 100 tysięcy wykroczeń w ciągu miesiąca sprawia jednak nie tylko, że w kieszeni łamiących przepisy ubywa pieniędzy, a w budżecie państwa wręcz przeciwnie, ale także, a może co najważniejsze, ubywa ofiar i wypadków na naszych drogach. W okresie od 21 lipca do 21 sierpnia bieżącego roku doszło do 2 zdarzeń drogowych o charakterze kolizji. Analogicznym okresie ubiegłego roku miały miejsce 1 wypadek z 1 osobą ranną oraz 5 zdarzeń o charakterze kolizji. Mówi młodszy aspirant Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Odnosząc się do okresu od 21 czerwca 2023 roku do 21 lipca 2023 roku, tych zdarzeń było 6 i były również to kolizje drogowe. Chociaż mniej, to zawsze niestety o kilka za dużo. Problemem jest tutaj bowiem, jak przekonują specjaliści od psychologii ruchu drogowego, brak dobrej edukacji. Ci młodzi ludzie opuszczający szkołę nauki jazdy praktycznie troszkę znają przepisy i troszkę rozumieją zasady ruchu drogowego. Przekonuje dr Wojciech Korchut z Uniwersytetu SWPS. Natomiast niczego ich tam więcej nie nauczono. Uczą się dopiero w praktyce i to widać. No proszę sobie na przykład wyobrazić, że przyjmuje pan do fabryki 100 ludzi na taśmę produkcyjną i oni się będą właśnie dopiero uczyć na tej taśmie. To co z tej taśmy wyjdzie za produkt? Jako taki. Odcinkowy pomiar prędkości na 4 pytał Aleksander Ogrodnik z Radia Wrocław. To teraz przenosimy się do województwa, w którym wszystko się zaczęło. Wielkopolska i Adam Sołtysiak. Na początek wschodnia część województwa i droga krajowa nr 72 to droga z Konina w stronę Łodzi między Turkiem a Uniejowem w miejscowości Ewinów. Czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe, są poszkodowani, na miejscu pracują służby. Droga jest w tej chwili zablokowana i trzeba korzystać z objazdów drogami lokalnymi. Raz jeszcze przypomnę, krajowa 72, droga z Konina w stronę Łodzi między Turkiem a Uniejowem. Poważne powypadkowe utrudnienia, trzeba korzystać z objazdów. Były też utrudnienia na drodze krajowej nr 92 z Poznania w stronę Pniew. W miejscowości Bytyń również doszło do wypadku. Można było przejechać tylko jednym pasem. Od kilkunastu minut jednak tych utrudnień nie ma, no i sytuacja wróciła tutaj do normy. No ale są korki na innych drogach. Trasa S5 z Bydgoszczy przez Gniezno do autostrada A2 korkuje się przed węzłem Poznań Wschód, czyli właśnie przed wjazdem na A2. Nie doszło tu do kolizji, ale ruch na tej drodze jest w tej chwili bardzo duży. No i właśnie z tego powodu są problemy z przejazdem i problemy z wjazdem na autostradę A2. Podobnie sytuacja wygląda na samej autostradzie A2 w kierunku Świecka. Jedzie mnóstwo ciężarówek, no i mamy korki za Poznaniem, dokładnie za węzłem Poznań Zachód, gdzie prowadzone są prace remontowe i w każdą stronę czynny jest tylko jeden pas i właśnie tutaj tworzy się w tej chwili korek w stronę Świecka. Kwadrans pozostał do godziny 20 i to drogi Wielkopolski i Adam Sołtysiak. Między 15 a 16 września na PGE Narodowym odbyła się finałowa runda sezonu 2023 Ligi Drift Masters European Championship. Na zawodach został wyłoniony driftowy mistrz Europy. O przebiegu zawodów informowała Wiktoria Jurczewska z Polskiego Radia Kierowców. Czekamy do ostatniej informacji, ale już cały Stadion Narodowy o tym wie. My to wiemy. Sędziowie, myślę, też już to doskonale wiedzą, tylko jeszcze przetrzymują w nas w niepewności, że to właśnie Conor Shanahan wygrywa ostatnią rundę, finałową rundę Drift Masters European Championships. No i tak. To Conor Shanahan wygrywa finałową rundę Drift Masters European Championships. Rekord świata, jeśli chodzi o wydarzenie driftingowe w całej historii tego sportu. Historia dzieje się na naszych oczach. 53 tysiące osób na Stadionie Narodowym przejechało oglądać drifting, a ja się wzruszam jako drifterka, że w końcu do tak szerokiej publiczności drifting dotarł. I mamy nadzieję, że to jest piękny początek czegoś jeszcze piękniejszego i większego. Emocje jeszcze żywe po wczorajszym finale Mistrzostw Europy w driftingu na Stadionie Narodowym. Padł rekord światowy. To było największe driftingowe wydarzenie na świecie. Jakie ma ono znaczenie dla motorsportu i driftingu, tłumaczy mistrz Polski w drifcie i biorący udział w zawodach Kuba Przygoński. Zapełnienie stadionu na 50 tysięcy kibiców, ludzi, obserwatorów i wszystkich skupieniu na driftingu jest to wielka rzecz. Jest to wielka rzecz na pewno dla motorsportu, dla całego driftingu. Dlatego też my jesteśmy w stolicy Warszawy, gdzie zakładam, że przyjdzie połowę też ludzi, nowych kibiców, którzy nie widzieli driftu i na pewno się w tym drifcie zakochają. To było absolutne święto motorsportu, a jednocześnie ogromna presja, szczególnie dla polskich zawodników. Najlepsze kwalifikacje wśród Polaków miał łódzki kierowca driftingowy Jakub Król, który tak wspominał przejazdy kwalifikacyjne. No na pewno bardzo, bardzo miło gdzieś tam, że udało się zakwalifikować na piątej pozycji z wynikiem 95 punktów. Ten pierwszy przejazd był niewystarczający i na pewno z nim by się nie udało wejść do top 32. Ten drugi, stojąc na starcie postanowiłem, że wszystko albo nic, że trzeba po prostu pójść 110%. No i kurczę, udało się, chociaż powiem szczerze, że sporo ryzyka gdzieś tam było, bo tutaj każde podciągnięcie ręcznego się liczy i to jest duża redukcja punktów. Trzeba tego robić jak najmniej, żeby mieć jak najwięcej punktów. No mnie się udało tego zrobić jak najmniej i przy okazji nie rozbić się, więc finalnie mega, mega. Piotr Więcek, broniący tytułu mistrza Europy, opowiedział o specyfikacji zawodów. To jest sport jednego błędu. Przez to, że przejazdy są bardzo krótkie, to musimy być skoncentrowani przez jego cały przebieg, zarówno przed, jak i po tym przejeździe, tak aby upewnić się, że auto jest w jak najlepszej formie i też nam niczego nie potrzeba. Jak dotąd było nieźle, poprzednia runda w Niemczech ułożyła się po naszej myśli. Miejmy nadzieję, że i tym razem uda się dowieść dobry wynik, natomiast to czas pokaże. Najwyżej wśród Polaków na koniec zawodów uplasował się Paweł Korpuliński, który stanął na najniższym stopniu podium po bardzo wyrównanych walkach z przeciwnikami. Ostatecznie w półfinale lepszy okazał się Fin Lauri Heinonen. Pierwsze miejsce podczas rundy finałowej i jednocześnie Mistrzostwo Europy zdobył po raz pierwszy w swojej karierze utalentowany Conor Shanahan, prezentując najbardziej płynną i precyzyjną jazdę w parach w poślizgu kontrolowanym. Zawody obserwowała Wiktoria Jurczewska z Polskiego Radia Kierowców. Yeah. jeszcze, proszę Państwa, wybierzmy się na południe naszego kraju, bliżej wschodu. Kuba Hanak i drogi województwa małopolskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Szer śpiewała siup-siup song, a poruszanie się po drogach Małopolski to nie było dzisiaj takie siup-siup i nadal nie jest. Uwaga, zacznę od Zakopianki, bo tam dzisiaj był największy ruch. Mamy kolizję przed wjazdem do Myślenic od strony Zakopanego. Przy zakończeniu S7, tam państwo postoją ładnych kilkanaście minut. Nic na szczęście nikomu się nie stało, natomiast korek robi się poważny. Kolejne utrudnienia spotkają państwo od Libertowa do obwodnicy Krakowa i obwodnica w stronę Balic również mocno jest zakorkowana. Ten korek oczywiście już teraz będzie malał, natomiast musicie państwo doliczyć tam kilka minut. Podobny korek z powodu dużego obciążenia drogi jest od węzła Bochnia do węzła Wiliczka. Tam również państwo na A4 w stronę Katowic chwilkę postoją. Północna część Krakowa, jak zwykle siódemka, wylot do Krakowa. Tam prace drogowe, więc też muszą się państwo uzbroić w cierpliwość. W Nowym Sączu już na szczęście bez większych utrudnień. W Tarnowie również już też drogi raczej przejezdne. Węzeł Skawina, o tym jeszcze powiem, na autostradzie A4, obwodnica Krakowa. Tam małe utrudnienia związane również z ilością samochodów, które przemieszczają się z południowej strony, wracają państwo do domu i to widać. Na szczęście pogoda dobra, noc powinna być ciepła. Nad ranem uważajcie państwo tylko na mgły. Cóż, ja życzę szerokiej drogi. Wszystkiego dobrego. Kuba Hanak przygotował te wszystkie informacje. Bardzo dziękujemy. To drogi województwa małopolskiego. I proszę państwa, tym raportem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Audycję zrealizowała Olga Szućko, przygotował Michał Kowarski, Piotr Firan. Życzę miłego wieczoru. Proszę zostać z Trójką. Do usłyszenia. Don't you see life's a dream? Zapraszamy do reklamy.